www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات، میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، بلکہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا خیال ہے کہ آتے ہی رہتے تھے، اس بنا پر بہت سی نسبتیں اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے ہم لوگوں کے قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ان تعلقات کو جو خالی دینی اور ایمانی ہیں اس کو قائم اور دائم رکھے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے مکرم محترم اکرم صاحب صدیقی، غلام اکرم صاحب صدیقی موجود تھے، تو اس وقت پایا تھا، انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر و رحمت فرمائے، کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے. اور اسی مرتبہ ایک کتاب بھی مجھے ملی جو حضرت مجدد الف ثانی کی 6 جلدوں کا ایک خلاصہ ہے. انہوں نے مبوب اس کو کیا ہے، الحمدللہ اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ چیز چھپنے بھی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. سب یہاں کی نسبت ہی سے وہ کتاب بھی ملی اور ترجمہ بھی ہوا اور شائع بھی ہونے جا رہی ہے. بہرحال گھرانے سے دیری نہ تعلق ہے. پھر اس کے بعد ہمارے عزیزم ڈاکٹر غلام صاحب وسلم سے بہت زیادہ رابطہ رہا، میرا بالی میں پڑھا، انہوں نے ہر وقت کا ساتھ بھی رہتا تھا، یہ میرا پر مزید تعلق. ان کی بہن بھی ایک وہیں بھی آئی ہوئی ہے، ان سے بھی تعلق، اللہ کا شکر ہے. بہت ہی خط و کتابت بھی رکھتی ہیں، برابر خط و کتابت کا بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، بہت ہی متاثر ہیں. غرض میرا مت یہ ہے کہ ہمارے غلام صاحب صاحب سلم کا بھی رشتہ اسی جگہ ہوا کہ جہاں ہم لوگ سالہ سال رہ چکے ہیں ہمارے الحمدللہ صاحب کے یہاں. اس وجہ سے میں بھی ان لوگوں کے لیے پرانا نہیں، نہیں یہ لوگ میرے لیے پرانی پرانے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دین پر قائم رکھنا، اللہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو مضبوط کرنا، یہ ہماری سعادت ہے. اس زمانے میں چاہے اس کو کوئی نہ سمجھتا ہو، لیکن حدیثوں میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، اگر 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے. لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص دین کا 10واں حصہ بھی اختیار کر لے گا تو نجات پا جائے گا. یہ وہی زمانہ ہے. اس بنا پر دین کی عظمت کو دل میں رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. دل کے اندر عظمت ہے دین کی اور اہل دین کی، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب غالباً یہ گورکھی پور میں سنایا کہ دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمالات میں سے ہے. یہ بہت خاص بات تھی جس کو حضرت نے تمام علماء کو سنایا, ہم لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہو. دینداروں سے محبت, دین سے محبت اور اہل دین سے محبت, یہ کمال کی بات ہے. اس کو قاری صاحب سراء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, دین سے محبت اور اہل دین سے محبت, یہ کیا ہے, یہ کمال میں سے ہے. حضرت اس کے بعد فرماتے تھے جہاں یہ چیز پیدا کی جائے وہ تکمیل کی جگہ ہے. اہل اللہ کے یہی پیدا کیا جاتا ہے, دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ پیدا کی جاتی ہے. یہ اصل ہے, یہ دین کی بنیاد اصل پر ہے, یہ دین کی بنیاد صحبت پر ہے, یہ دین کی بنیاد پر خدمت پر ہے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی عظمت عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو لے کر کے دین کو پر اس کو ترجیح دیں, یہ ہمارے خسارے کی بات ہے, یہ ہمارے بدبختی کی بات ہے. دین اپنی جگہ پر ہے, دنیا اپنی جگہ پر ہے, لیکن خود فرماتے تھے کہ میں اپنے وطن میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو, لیکن دنیا کو یوں رکھو اور دین کو یوں رکھو, نیچے ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر, ضرورت ان دونوں ہاتھوں کی ہے. اس ہاتھ کے بھی کوئی چاہتا ہے کہ بائیں ہاتھ ہمارا کٹ جائے, نہیں چاہتا, بائیں کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور دائیں کا رکھنا چاہتا ہے, کہ دونوں ہاتھوں میں فرق ہے کہ نہیں, دونوں ہاتھوں میں فرق ہے. اس سے دوسری چیز کا استعمال ہوگا, اس سے دوسری چیز کا استعمال ہوگا. تو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور دین کی بھی ضرورت ہے. صرف یہ ضرورت اس بات کی ہے ہماری آپ کی کہ دین کو ترجیح دیں دنیا پر, جہاں دین دنیا کا اجتماع ہو, دنیا کو مارو لاج آخرت کو ترجیح دو. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں پر, بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کو, بل تو سرون الحیات الدنیا, تم دنیا کے حیات کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر, یہ ٹھیک نہیں. قرآن رد کر رہا ہے اس پر. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے, اس کو ذکر کیا ہے جو ظاہر بالغ میں اور شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنائی ہے. میں قرآن جو نازل ہوا ہے, پہلے جنت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. کیوں نازل ہوئی, علماء تو سمجھ ہی جائیں گے. جنت کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اس لیے تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے. جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی آیتوں کو پہلے نازل فرمایا, تاکہ قلوب شوق جنت سے لبریز ہو جائے, پھر اطاعت آسان ہو جائے. پھر دوزخ کی آیتیں نازل فرمائی چاہیے تاکہ قلوب خوف سے بھر جائے. جب خوف آ جائے گا خدا کا, پھر معاصیت کے قریب جائیں گے. معاصی تھی, یہ بھی اس میں ترتیب ہے, قرآن میں بھی ترتیب ہے. اس کو حضرت عائشہ ہی سمجھ سکتی تھی. انہوں نے کہا حجت اللہ بارگاہ میں شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے لکھا ہے اس کو. بہرحال جنت کی آیتوں کا پیش نظر رکھنا, دوزخ کی آیتوں کا پیش نظر رکھنا, یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے. چنانچہ فرماتے تھے آخر میں بہت زیادہ, چاہے دارالعلوم کے کتنے بڑے لوگ ہوں, علامہ رہتے تھے, کتنے سبھی لوگ رہتے تھے, کہ اس زمانے میں امت کو اگر راہ راست پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے لایا جا سکتا ہے. کھلے عام فرماتے تھے, کیونکہ خدا جب لایا ہے جنت کی آیتوں کو اور دوزخ کی آیتوں کو, پھر ہم کون ہے چاہے کوئی کا ذکر نہ کریں. حضرت مارا علی میاں تشریف لائے, حضرت فرمایا کہ جا رہے ہیں اصلاح المسلمین کے جلسے میں, جنت اور دوزخ متعلق ذکر کیجئے گا. مارا علی میاں سے حضرت نے فرمایا, سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا حضرت فی الحال تو میرے پاس مواد ہی نہیں ہے, اس کو میں جا رہا ہوں تقریر کرنے. فوراً اٹھے, الماری کھولا, بہت سے جنت اور دوزخ کی آیتوں کو پیش نظر کی, اسی وجہ کے بیان کیا. یہ چیزیں ہمارے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کا بھی ذکر کیا ہے اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے. اس بنا پر اخیر میں فرماتے رہتے تھے کہ اے مسلمانوں, ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے, اللہ منی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار, اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا, ہم مخلوقات دونوں پیدا ہیں, موہومات نہیں ہیں, وہاں نہیں ہے, مزاحت تک ہے, یہ دونوں پیدا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحجار دوستو بہت ضروری ہے. خود حضرت علی کا خطبہ ہے, کونو من ابناء الاخرہ ولا تکونو من ابناء الدنیا, تم ابناء آخرت میں سے ہو جاؤ, ابناء دنیا میں سے نہ بجو. دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں, کیونکہ بیان کا موقع ہر جگہ رہتے ہی, ہر ملک میں عورتیں بھی ہوتی ہیں پڑھی لکھی بہت سی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سی عورتوں میں تبدیلیاں پیدا ہوئی, حالات بدل گئے, مزاج بدل گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ جنت کا, جنت کا شوق, دوزخ کا خوف. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی, جنت کا شوق ہوگا تو وہ اعمال جو جنت کے لے جانے والے ہیں وہ اعمال اختیار کرے گا. چنانچہ کیا عمل ہے؟ او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل جنت بسلام. اللہ کی عبادت کرو. حدیث او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو, اللہ تم پر رحم کرتا ہے, تمہارے اوپر فضل کر رہا ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو. او عبد الرحمن و اطعم الطعام, اور کھانا کھلاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامل ہیں. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام, سلام کا افشا کرو, اس سے اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کی رحمت کہاں ناری ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب السلام علیکم کی کثرت ہوگی تو چونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سلام کے ذریعے سے, ادھر پر اللہ کی رحمت ناری ہوگی. تیسری بات یہ ہے, او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل جنت بسلام, سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دوزخ متعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں مرو اولاد کو بامتثال اوامر و اجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم النار. عمل کرو, خود کہاں عمل کرو, اور اپنے بچوں کو بھی کہا حکم کرو نواہی سے بچو. خود اپنے بچوں کو بھی اس کا امر کرو کہ نواہی سے جو ممنوعات ہیں, جو اللہ کے مرضی کی جو چیزیں خلاف ہیں, خود بھی اس سے بچو, اپنے بچوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, یہ بہت عمدہ حدیث ہے. اعملوا بطاعت اللہ, یہاں کے ذخیرے میں جو حدیث ملتی بھی نہیں, شامی عالم نے لکھا اس حدیث کو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم النار. وہاں جنت ہے, یہاں جہنم ہے. جنت کے اعمال اور ہیں اور دوزخ کے اعمال اور ہیں. یہ ہر شخص مکلف ہے, مرد و عورت, وہ سمجھے کہ کون سے اعمال وہ ہیں جسے ہم جنت کے قریب ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی معمولی سے معمولی نیکی آدمی کرتا ہے, معمولی سے معمولی سبحان اللہ کی پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور معمولی سے معمولی کوئی برائی کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے. قرب کے لیے معمولی عمل بھی کافی ہے. سبحان اللہ کہنا معمولی چیز ہے. سبحان اللہ کے اجر کے متعلق خود میں نے سنا بزرگوں سے کہ اس کا اجر زمین و آسمان میں سبا نہیں سکتا. سبحان اللہ کی اتنی قیمت ہے. میں تو کبھی کہتا ہوں دیہاتوں میں, دیکھو تمہاری زمین کی کوئی قیمت تھی, لیکن نکل آئے اس سڑک نہیں رہے, وہ سڑک نکل, کتنی قیمت ہو گئی. جو 1000 روپے کی زمین تھی بیچوے کی, 1 لاکھ 2 لاکھ میں ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہی ہے, ان کے یہاں اس کی قیمت ہے. جو تم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو اس کی قیمت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اگر اللہ جنت دے دے تو اس کے اندر گنجائش ہو. بالوں نے کہا ہے حدیث, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. فرماتے ہیں مجھے جی صاحب کوتا نظرہ می گوئن, کوتا نظر لو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے کیسے جنت میں چلا جائے گا. کہتے ہیں مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک مرتبہ اللہ کہا, ساری دنیا کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق محمد فرمائیں, بڑھنے کی کوشش کریں. ایک ایک قدم ہمارا بڑھنا چاہیے اللہ کی طرف. قرب مقربات, یہ اعمال جو ہیں کیا مقربات, اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اس بنا پر کوشش یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو بہت مختصر ہے, آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اس کو ہم اگر تھوڑی سی اپنے کو سنبھال کے رکھیں اللہ کے حق کو بھی ادا کرے, فرائض کو کم سے کم ادا کرے. اور کم سے کم میرے دوستو ہے خیانت ہے, غبن ہے, غصب ہے, یہ تمام چیزیں سے اگر بچتا ہے آدمی انشاءاللہ جنت کے دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت ٹھکانا ہے, اگر اس نے اپنے نفس کو دبایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور فرمائیں گے ہمارے چاہنے کے مطابق تم نے دنیا میں اپنے کو رکھا تو آج تمہارے چاہنے کے مطابق ہم جنت میں تم کو اختیار دیتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ, جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو یہ اختیار کرو. مہاراج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا بھی ذکر کیا ہے, دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انبار لگا لیا ہے جو عام طور سے معلومات نہیں ہیں. انبار ہے جنت اور دوزخ کے ذکر میں, پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کو معلوم ہے. لیکن کم سے کم بقول ہمارے حضرت کے کہ ایک مرتبہ سے جنت کو یاد کرو کہ اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے, اور ایک مرتبہ سے اس کا سوال کیا کرو. جب سوال کرو گے ان شاء اللہ العزیز اس کے عمل کی بھی توفیق ہوگی. جہنم سے جب ڈرو گے ان شاء اللہ اسے برے انجام برے اعمال سے بھی ڈرو گے اور اسے دوری اختیار کرو گے. مہاراجی مختصر سی بات ہے تو بہت طویل باتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک حدیث کی طرف دعویٰ کیا جنت کے متعلق, ایک حدیث دوزخ کے متعلق بیان کیا, یہ بہت کافی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے, جنت کا ہم کو طالب بنائے اور دوزخ کا خائف لائے. خطبے میں آتا ہے تعجب ہے اس شخص کے لیے جو جنت کا طالب ہے سو رہا ہے, تعجب ہے دوزخ کے ڈرنے والے کے لیے باوجود اس کے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے سو رہا ہے غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں ان لوگوں میں سے نہ کرے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے بنائے اور خاص اشیاء سے حفاظت کا ہماری انتظام فرمائے. بہت دنیا میں بہت ہی غفلت کے اسباب ہیں, ایسی صورت میں اگر دسواں کا سواں حصہ بھی اپنے دین کو بچا لیتا ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کو مراتب عالیہ سے نوازا جائے گا. اسی بات میں نے آج کر دی, یہ بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا, اللہم صلی علی سیدنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا من ذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.